اقرا يا ايوه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب، سوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة يشرع الاتيان بها في كل مرة. kwamba hii al-isti'adha, kusema a'udhu billahi, jambo hili limeletwa katika sharia, al-itiyanu biha, kuileta hiyo a'udhu billahi minash shaitani rajim, fi kulli marratin, kila mara, yatlu fiha al-muslim, anaposoma muislamu kitabu Allahi, kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo ni jambo ambalo limekuja katika sharia. Badala inawezekana mtu anaanza tu kusoma Qur'an bila kuleta al-isti'adha. Na hata mtu akianza kusoma katikati ya sura bila vile anaanza a'udhu billahi kisha anaendelea na ile al-aya. Kwa hiyo al-isti'adha kujikinga. الاستعاذة مناك أعوذ بالله النجيكينغا والله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. ويو الالتجاء، الالتجاء يعني نكجيكينغا ملونا إلى الله والله تبارك وتعالى وطلب منه نكحتاجي كتككواك الله تبارك وتعالى أن يعيذ عبده أم كينج مجواكي وأن يقيه نبيل فيل أم وكوين أم كينج من الشيطان الرجيم كتو كان نهو الشيطان أبي لعنوا. ديو معنا يا الاستعاذة كجي كينج الاتجاء إلى الله. وإنما شرعت الاستعاذة بين يدي تلاوة كتاب الله. kwamba na hii imeletwa katika sharia kujikinga kuanza a'udhu billahi minash shaitani rajim mbele ya mwanzo kabisa unapoanza kusoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Kwa nini? Li'anna ash-shaytana ashaddu ma yakunu hirsan 'ala sarfi al-'abdi 'an hadha al-kitab al-'azim. Kwa sababu shaitani yeye ndiyo zaidi anakuwa anapupa ya kumuondosha huyo mja ya kutojali katika kitabu hichi cha Allah, bimaana anamuondosha kabisa katika kuwa na fikra nzuri, katika kuwa na hamu ya kuisoma Qur'ani. Tumelane ndio mtu unaweza ukashika tu Qur'ani kuanza kusoma singizi unakuja, haujui hata umetoka wapi. Lakini ukishika gazeti na vitabu mbalimbali vya story, Allah bariani, hata usingizi hakuna kabisa. Kwa hiyo sasa ndio maana lazima ujikinge kwa shaitani. Kwa sababu gani? Shaitani anakuwa na hirs, anapupa kabisa, ala sarfi al-abdi, kumuondosha yule mja, ana hadha al-kitab, kutokana na kitabu hichi al-azim, kilichokuwa kitukufu kabisa. Walfauzi, na anakuondosha katika kufaulu, bihidayatihi, kupata ile hidaya malana faida muongozo wake walwukufu an maanihi na kukuondosha katika kusimamia kujua maana yake wa madhamina milana yani na yale ambayo yaliyofungamana na hiyo Qur'ani yenyewe yani anakuondosha yeye shetani anakuwa na popa hiyo wa ta'athuru bihi na vile vile anakuondosha katika nini kupata athar milana lazima Qur'ani unakusoma uathirike na maneno ya Allah tabaraka wa taala upate hofu sindo Allah amewasifu waumini innamal mu'minuna alladhina idha dhakara Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun ndio sifa ya waumini pindi naposoma aya za Allah nyoyo zake zinapata hofu tumelewana wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana na vile vile zinaposoma aya imani huzidi wa ala rabbihim yatawakkaluna kwa mola wao wanamtegemea hizi ndio sifa za waumini lakini sasa huyu sheitan anajitahidi kukuondosha wewe katika ile kupata athar kufaulu kusimama katika kujua maana yake na mambo mbalimbali ambayo yanayohitajika kwa yule msomaji wa Qur'ani kuzingatia na mambo mengineyo kwa hiyo fashuri alil abdi akashurutishwa huyo abdi mja kuwekwa sheria an yasta'idha billahi minash shaitani rajim kwamba ajikinge kwa Allah kutokana na huyo shaitan hatta takuna qira'atuhu likitabillahi tabaraka wa ta'ala qira'atan salimatan min wasawisi shaitan mpaka kiwe kile kisomo chake kimesalimika kabisa na kutiwa wasiwasi na shaitan wa hamzihi wa nafthihi na mitikiso yake na upulizo wake tena mahfudhan bihifdhillah anakuwa amehifadhiwa katika hifadhi ya Allah tabaraka wa taala kuna hamzi yani shaitan anamgusagusa mtu anamtikisa tikisa tumeelewana bali ampulizia ili mradi yote ile anapata ile mathu wal iyadhu billah tumeelewana kwa sababu shaitani anapita kwa mwanadamu majira damu kwa hiyo anakuwa anamtikisa amgusagusa yani ina maana ili mradi yeye aondoke kabisa katika kuthamini kitabu cha Allah kuthamini maneno ya Allah na ndio maana unakuta mtu Qur'ani sasa hivi iweza kumkuta ni Muislamu lakini hana muda wa kusoma Qur'an wala hana muda wa kuisikiliza lakini anasikiliza miziki yani akitaka kutulia mwenyewe anasikiliza nini miziki wallahi billah lakini mu'min wallahi anaposikia Qur'ani anapata athar anashtuka anapenda jamani huyu ni nani huyu msomaji huyu qari gani so Qur'an takwe somwe man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna awe mtu mutqin tangulizwe aisome vizuri aipambe ile Qur'ani kwa ahkami zake kwa hiyo bila shaka mu'min anaburudika na anasikia raha kusikia maneno ya Allah tabaraka wa taala bali anapata athar na afrika kwa hiyo anasema ash-shaytani ay al-aati yani ni mwenye kibri tumeelewa al-aati ni jabbar yani mtu jabbar ambaye mwenye yani kiumbe ambaye mwenye kiburi ya hali ya juu tena al-mutamarrid ambaye aliyechupa mipaka tajawaz al-hadd al-ghawi tena mpotevu al-ghawi yani bimaana dhallun mpotevu yeye mwenyewe ameshapotea al-mughwi tena mwenye kupoteza li'ibadillahi anasimamia katika kuwapoteza waja wa Allah tabaraka wa taala kwa hiyo huyo sheitani kujikinga naye yani ni kiumbe ambaye mwenye jeuri kiumbe ambaye jabbar, mutakabbir, kiumbe ambaye yeye mwenyewe mutamarrid, yani aliyechupa mipaka, tena alghawi, aliyepotea, na vile vile almuhwi ni ibadillah, tena yeye ajitahidi katika kuwafanyaje kuwapoteza wale waje wa Allah tabarak wa taala. Tena asadi lahum, mwenye kuwazuia ani taati Allah, anawazuia waje wa Allah katika kumtii Allah tabaraka wa taala. Arrajimi ay almatrud, ye mwenyewe aliyefukuzwa, aliyelaaniwa, yani bimaana almatrud, almubad, almalun, aliyewekwa mbali, tena aliyelaaniwa, kwa sababu kishaambia huyo malun kwamba ni mtu au kiumbe aliyewekwa mbali na nini, na rehma za Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana lam yakun sallallahu alayhi wasallam la'ana, mtume alikuwa hawala hana tabia ya ku laani, haifai kumlaani mtu kwa kumuainisha fulani laanatullah, labda iwe imethibiti ile laana, tena ile ya umum, kama Allah alisema fala'anatullah ala kafirin wa halu majara malaana. Kwa sababu kishamwambia mtu umelaanika wewe, yani kwamba amewekwa mbali na nini, na rehma za Allah tabaraka wa taala, ambayo hiyo ni katika sifa ya shaytan. Kwa hiyo ni matrud, almubad, almalun, yeye mwenyewe amefukuzwa, tena amewekwa mbali na amelaaniwa. Alladhi ab'adahu Allah, Allah amemweka mbali kabisa, Allah subhanahu wa taala, min rahmatihi, kutokana na nini, na rehma yake. Walamma kana mub'ada an rahmati, na wakati ambapo huyo shaytan alipokuwa mbali na rehma za Allah tabaraka wa taala, arada an yub'ida ibadallahi anha, na yeye vile vile anataka aweke mbali waje wa Allah tabaraka wa taala na hiyo rehma kama alivyowekwa mbali yeye. Fatuliba min al-abd, kwa hiyo akahitajiwa sasa huyu mja, an yasta'idha billahi min hadha ash-shaytan al-aati, ajikinge mja kutokana na huyu shaytani ambaye yeye mwenye kibri, kutokana na huyu shaytan aliyewekwa mbali na rehma za Allah, al-mutamarrid, tena aliyechupa mipaka, alladhi ya'malu ala sarfi al-insana, ambaye al-insani, ambaye anajitahidi katika suala zima ya kuondosha hawa wanadamu, an ta'ati Allah, kutokana na kumtii Allah tabaraka wa ta'ala, wa ibadatihi, na kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala, wal fawzi bi rahmatihi jalla fi'ulahu, na kufaulu kutokana na rehema za Allah tabaraka wa ta'ala, aliye mtukufu na aliye mkubwa. Kwa hiyo hii ndiyo maana ash-shaytan, na ndiyo maana ya ar-rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-basmala ayatun min kitabillahi azza wa jalla. Amma bismillahi ni aya miongoni mwa aya za Allah tabaraka wa ta'ala katika kitabu cha Allah, yu'ta biha baina yadayi tilawati kulli sura. Kwa hiyo mtu ataileta wakati anaanza kusoma kitabu cha Allah katika kila sura, ada ukiondoa suratu Bara, ukiondoa ni suratu Baraa, suratu Bara ambayo ni sura gani? Suratu Tauba, ambayo yenyewe haijaanza na bismillahi rahmani rahim. Kile al-adhana hadi anasema wal basmala, kama kulna hiya kalimatu isti'ana. Basmala ni neno ambalo la isti'anati billahi, yani kutaka msaada kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Idha sa'alta fas'alillaha wa idha sta'anta fasta'in billah. Mtume alimusia Ibn Abbas, ukitaka kuomba muombe Allah tabaraka wa ta'ala, na ukitaka msaada basi taka msaada kwa Allah. Kwa hiyo ni neno ambalo lenyewe unahitajia msaada kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa maana badi tilawat bil basmala, na maana yake kwamba wewe unaanza kusoma kwa kumtaja Allah, kwa kumtaja Allah. Ai anna man yatlu kitab Allah, ya kwamba yeyote ambaye anaanza kusoma kitabu cha Allah, yabda tilawatahu musta'inan billah, anakianzia kile kisomo chake kwa kuhitaji msaada kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Li anna al-ba'a, kwani hii ba ile be fi bismillah tabaraka wa ta'ala, ba'ul isti'ana, ni be ya kutaka nini? Msaada. Mutabarrikan, hali ya kutabaru, kupata baraka, bidhikri ismihi, kwa kutaja jina lake tabaraka wa ta'ala, aliyetakasika na utukufu. Allah ni alamun ala Allahi, ni jina ngoni mwa jina ya Allah, yani ismul alam mulana ya wa maanahu dhul uluhiyya, kwamba yeye ndiyo mwenye kuabudiwa uungu, yeye ndo anastahiki kuwa al-ilah mulana ya wal-ubudiyya, na yeye ndo anastahiki kuabudiwa. Ala khalqihi ajma'in, juu ya viumbe wote wanamsahikia ya Allah tabaraka wa ta'ala, hakuna kingine chochote kinachostahiki kuabudiwa, si mashaitani wala mizimu wala nini nini, isipokuwa yeye ndio almustahiq, yeye Allah ndio anastahiki peke yake. Wa huwa dalun ala uluhiyati Allah, na hii inajulisha kwamba ile uungu wa Allah ndio anastahili kuabudiwa. Wa hiya awsaful kamali, na hii ndio sifa za ukamilifu kwake yeye Allah. Wal azamati wal jalali, na ukubwa na utukufu. Allati istahaqqa biha an yu'lahu, ambayo anastahili yeye ndio kuwa anastahili zaidi, an yakuna ahlan, yani yeye ndio mwenye kustahiki hayo yote yaliyotajwa. Ayyulahu, na vile vile wa ayyubada, na ndio anastahiki baada ya kuwa yeye anastahiki kuwa mwenye kuhitajiwa kuabudiwa, lakini anastahiki vile vile kuabudiwa. Wa ayyudalla, na ndio anastahiki vile vile kufanyaje, kudhalilikiwa. Lakini wayukhdha'u lahu, na ndio yeye Allah anastahiki kunyenyekewa zaidi. Al-Qudhu jalla fi'ulahu, yeye Allah aliyetakasika na aliye mkubwa. Wadalam, na ndiyo mwenye kujulisha. Ala al-ubudiyya, katika suala zima la kiibada. Wahiya afaalu al-abdi, nayo ni yale matendo ya waja, ya mja. Allati yaktadhiha hadha al-ismu, ambayo inampelekea yeye kulifahamu jina hili. Mina dhulli, katika suala zima la kujishusha katika udhalili. Wa khudu'i, na unyenyekevu. Wa inkisari, na kujishusha. Wa ikibali ala Allahi, na kumkubali, kujiegemeza juu ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ar-Rahmani Ar-Rahim, ni ismani mushtaqani min ar-Rahma, ni majina mawili ambayo yametoka katika asili ya rahma, mwingi wa rehma. Dalani, tena yenye kujulisha. Ala thubuti, ala thubuti hallahi, ala thubutiha lillahi, yani kuthibiti malana, kuthibitika kwake hizo rehma kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Bimaana sisi tunathibitisha kwamba yeye ndio Allah mwingi wa rehma, tena mwenye kurehemu. Amma ar-Rahman fahuwa dalu ala ar-Rahma, rahmani yenyewe inajulisha ar-Rahma, rehma yake alwasi'a tena iliyopana ashamila yenye kuenea. Qala ta'ala wa rahmati wasi'at kulla shay'in, rehema yangu imeenea juu ya kila kitu. Imeenea rehma ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ar-Rahim tena dalla ala ma qassa Allah dalun, yenye kujulisha juu ya yale ambayo aliyeyahusisha yeye Allah tabaraka wa ta'ala awliyaahu, vipenzi vyake, na vile vile asfiyaahu, wale aliyowateua, kama qala jalla wa fi'ulahu wa kana bil mu'minina rahima, na ikawa kwa waumini yeye ndio mwingi wa nini, wa huruma. Alhamdulillahi, alhamdu huwa thana, nayo ni sifa ala Allahi maa alhubbi lahu, ni sifa ambazo yenye kumtukuza yeye Allah tabaraka wa ta'ala pamoja na kumpenda yeye jalla wa ala. Wallahu azza wa jalla yuthna alayhi ala asma'i alhusna, na yeye Allah tabaraka wa ta'ala anasifia na kutukuza juu ya majina yake yaliyokuwa mazuri. Walillahi alasma'u alhusna fad'u biha, yeye Allah na majina mawili basi, majina mazuri, basi ombeni kupitia majina hayo. Si majina ya Ahlul Badr, wala si majina ya wale waliopigana vita mbalimbali katika au katika masahaba, haifai kuomba kupitia hao. Wawe masharifu, mawali, bali hata kumuomba sallallahu alayhi wasallam haifai. Kama yale makasidi ya Rabbi bin Mustafa, balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami bil Mustafa, yani inamweka wasila yeye sallallahu alayhi wasallam. Mambo haya hayajathibiti. Kwa hiyo hata madarisi kuangalia unampeleka madrasa gani jana, sasa unakuta wengine ndo zinaimbwa nyumbani, baba ni kuimbie leo kasida tumefundisha ya Rabbi bil Mustafa, mtoto wa salafi anaimba hivi. Hii shai kutokea ibnati mdogo yule katika lakini nasare, na nasare kwa nasoma Humaira baada ya Zubaira. Sikuwa minafika mama yake ananiambia, bana kule unafundishwa kaswida hizi na hizi. Emtaja nisema Rabbi bin Mustafa. Do kisema hii mbona hatari hii. Lakini kwenda kwa yule madamu wao ni wale wana yani hawajasoma, yani wanasomeshwa zile labda hizi adhkari ndogo ndogo na zile kasida, basi ni katika kumuuliza, nasema unajua inabidi watoto kidogo kwa waibishaimbisha hizi kuliko kuimba mimbo, basi na kaambia sasa hii haijathibiti, hii tawassul ghaira mashru', haifai. Nilikuwa sijui. Kwa hizi usiimbisha, wewe wasomeshe hizo adhkari za kuingia hammam, ya kuamka nini, kwa sababu watoto na hifadhi mwana. Kwa hiyo ni vizuri pia kufuatilia mambo mbalimbali yanayohusu shule za vijana wetu lana. Ala kulli hal, kwa hiyo ndio ile nasema yuthna alayhi ala asma'ihi alhusna wa sifatihi alula, ويثنى عليه على نعمه وآلائه, na vile vile anatukuza juu ya zile kuzisifia neema zake na vile alivyoviumba vile vile. Waminanihi, na neema zake mbalimbali, allati la tu'addu wala tuhsa, ambazo hazihisabiki wala huwezi kuzidhibiti. Wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha, ukitaka kuzihisabu wewe neema za Allah, wallahi huwezi ukazidhibiti. Bali hata ile tu, ile Allah tu alivyokuumba, fatabarakallah, jinsi mtu anakutembea, anavyoona yale macho na nguvu yake, anavyosikia masikio yake, jasho vile vimelea vinavyoota, yani alhamdulillah, yani fi nashat. La rabbil alamin ay khaliqhum, yeye ndio muumbaji, wa malikihim, na yeye ndio mwenye kumiliki, wal mudabbir lahum, na yeye ndio mwenye kuwapangia mambo, bali al mutasarrif fihim, na yeye ndio mwenye kuyageuza mambo yote yale ambayo amewapangia. La sharika lahu fi shay'in, hana mshirika katika kitu chochote. Min dhalika wal alamuna hum man siwa Allah, ni wale ambao wasiokuwa Allah, yani al alamin, viumbe. Umeelewana? Rabb yeye ndio mlezi. Umeelewana? Rububia hiyo sasa. Khaliquhum yeye ndio amewaumba. Mudabbirul amr yeye ndio mwenye kuwapangia mambo. قسم الارزاق والاجال بين عبادي هذا منعه وهذا اعطاه, yeye ndio mwenye kugawa riziki baina ya waja wake, huyu anampa huyu anamnyima huyu hivi. Tumeelewana? Yani ile ndio rab mlezi. Lakini alalamin, man alalamin, ndio viumbe sasa wote, ndio anasema humman wallah, wale ambao wasiokuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Malana anasema ar-Rahman ar-Rahim ay al-muttasif bil-rahma al-amma, yeye ndio anasifika kwa rahma zote kabisa. Malana al-amma za ujumla wal khasat kama taqaddama, na zile zilizo khususia kama vile zilizo tangulia. Afirid muda au sema tukamilishe, naweza tuka nda haraka haraka nukamila miyake hata miyake inshallah hata la nafsi hija baadhi ya ikhwan. Aiyo.